राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 21 अक्टूबर 1999 साया ब्रह्मचर्य आश्रम चूरू राम। पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरे भ्यो नमः। देखो भाई, मेरे बार बार सुनोगे तो कहोगे एक बात एक ही कहता है। एक ही बात है, मनुष्य जन्म पाया है तो भगवान को याद करना। शेर जी पत्र लिखते तो अंत में लिखते और कुछ नहीं है तो भगवान को याद रखो, और कुछ लिखा तो भगवान को याद रखो। भगवत प्राप्ति के लिए ही वचन मिला है, यही तनु कर फाला विषय न भाई। सर्ग स्वर्ग अंदर बधाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। आज बहुत नीचा चला गया भारतवर्ष, बहुत नीचा, जो परिवार निर्णय करता है बहुत नीचे चला गया। मनुष्य जन्म बंद करो, मनुष्य जन्म नहीं होने देना, बड़े भारी अन्याय की बात है भाई, भाई पाप की बात है भाई, भाई नाश नीची बात है। परंतु समय आप लोगों से कहना है, आप भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, हे वे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, ये याद करो, सब काम ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम्, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। तो सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु, हे नाथ मैं भूलू नहीं, मैं भूलू नहीं, आपको छोड़ू नहीं, मैं भूलू नहीं, ये बात हरदम कहते रहो, रूप से कहते ही रहो, सुनाते ही रहो, तत्परता से छोड़ो मत। सब कर्म आ गए एक बार राम सन्नति हो, यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत होम आदि जितने शुभ कर्म है वो शुभ कर्म है, सब कर्म आ गए एक फल, सबका एक फल राम सन्नति हो। धन गए मन मन मेरे बसो, शेरिंग दो उनके हृदय में आप निवास करो। जाहिन साहिय कबहु कछु, तुम संसार समय बसो निरंतर तासुर, सो रावण मिल गए वो खास आपका घर है। जाहिन साहिय कबहु कछु, कभी भी किसी समय में भी अब दिए समय कुछ मिले चाहिए, तुम संसार समय आपसे प्यारे देखो, प्यारे देखो उनके हृदय में निरंतर रहो, आपका खास घर है वो, दूसरा कबरा कसा भरा है भीतर में, वो आपका खास घर नहीं है, जिनके कुछ नहीं चाहिए, ऐसे भगवान को बढ़ा देखो। और उसने ये प्रार्थना कर दू, हे नाथ भूलू नहीं, ये गलत भूलू नहीं, एक ही बात, एक ही बात, और मन में प्रसन्न हो हरदम, मन प्रसाद सौम्य तुम बोध मात्र विनग्रह भाव संशुद्धि निधि तो तपो मानस मुझसे थे। मन की तपस्या है ये, भगवान भी याद रहा, प्रसन्न ना। मन प्रसाद स्वामित्व बहुत महत्व निग्रह भाव संशुद्धि रहते तब तो मानस मुझसे थे मानस तप है इस वास्ते है भाइयों हरदम भगवान को याद रखो और कहो यही चाहो यही मन में यही है कि मैं भगवान को भूलू नहीं भगवान को भूलू नहीं भगवान को भूलू नहीं सब काम ठीक हो जाएगा। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली चीज है भगवान की स्मृति। यसे स्मरण मात्र न संसार बदला तिमश्चर्य याद मात्र करने से संसार बंध से मुक्त हो जाए आदमी। ऐसे भगवान को याद करो और प्रसन्न रहो हरदम मन में प्रसन्न रहो मैंने प्रसाद से एकदम मानिक तप है और यही प्रार्थना करो और हरदम खुश रहो और जो प्राणी है उनकी सेवा करो दीन दुखी गरीब अपाहिज अरक्षित अंगहीन दरिद्र दुखी उनकी सेवा में बड़ा भारी महत्व है भगवान के रहने की जगह है। ऐसे दीन दुखियों की सेवा करो उसमें परमात्मा रहते हैं परमात्मा रहने का ठिकाना है ये। तस्मात सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठता सर्वगतम ब्रह्म परमात्मा सब जगह पर यज्ञ में नित्य ही प्रतिष्ठित रहते हैं। शुभ काम जितने किए जाए ज्ञात कर्म लो अन्यत्र कर्म बंधना एक परमात्मा के निमित्त से ही किया जाए वो सब का सब शुभ काम है और हरेक काम भगवान के अर्पण करो हरेक काम चले तो एक एक कर्म भगवान के अर्पण भगवान को याद सब पुण्य हो जाएगा महान पुण्य महान पुण्य। खाना पीना सोना जगना उठना बैठना हित करोशी दसना सियोशी सब भगवान तत्पुरुष मतलब शुभ शुभ फले मौसे बंद नहीं शुभ शुभ कर्म बंधन फल से मुक्त हो जाओगे निहाल हो जाओगे एकदम एकदम भगवान को याद रखना हे नाथ भूलू नहीं हे नाथ कभी भूलू नहीं हे नाथ कभी भूलू नहीं भगवान को याद रखो एकदम। और जो तनर मनर भसनर धनर विद्या बुद्धि योग्यता जो कुछ हो उसके द्वारा दूसरों का हित करो ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र के हित में पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है पर हित बस दिन के मन माही तेरे का जग दुर्लभ कुछ नहीं। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है सब शुरू हो जाता है सब ठीक हो जाता है। इस वास्ते भाई और बहनों सबसे हृदय से भगवान में लग जाओ हे नाथ एक ही बात करो एक ही बात। भरत जी महाराज प्रयागराज से कह रहे हैं जाने राम कुटिल कर्म होगी राम जी भी मेरे कुटिल समझे लोग गए गुरु साहेब द्रोही तो सीताराम सरणती मोरे अनुग्रह बनो अनुग्रह हो रहे सब लोग ऐसा खराब कहे राम जी भी खराब माने तो सब मेरे सही है भगवान को भूलना मैं सही है नहीं। श्री सीता राम सरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुदिन प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ते रहे अनुग्रह तो रहे आपकी कृपा से रात ये बढ़े आपके हृदय में चित्त बैठे रहे ऐसे से भगवान में लगे रहो भाई वो सब काम ठीक होगा इसमें संदेह नहीं है। एक बात एक ही भगवान की स्मृति जो जा तीर्थ मिले व्रत मिले होम हो सब कर भली एक वरदान सर दियो एक वर्ष हे नाथ हृदय से व्याकुल होकर के हे भगवान बहुत समय चला गया बहुत समय बीत गया मृत्यु नजीक आ रही है प्रत्येक क्षण नजीक आ रही है एक क्षण में नजीक आ रही है मृत्यु आप हम बैठे हैं उसमें उस उत्ते उत्ते में किसी की नहीं है सबकी उम्र खत्म हो रही है मर रहे हैं सब मर रहे हैं बह मह जी रहे हैं बिल्कुल झूठी बात है जी नहीं रहे मर रहे हैं। इतना देर पहले उम्र थी आज दिन बीत गया ये उम्र कम हो गई सबकी हो गई अरे हो गई नहीं वो रही है निरंतर आप जा सोते रहो, बैठे रहो, काम करो न करो, भजन करो, तीर्थ करो, भगवान को याद करो, अपने पाप करो, अन्याय करो, अत्याचार करो, उम्र को अपनी धर्म से धंधा जा रही जाओ जा रही है। इस वास्ते सावधान हो जाओ, सावधान, पता नहीं जीना कितना होगा। इतना दिन हम जी गए, उतने मर गए, उतना तो खत्म हो गए जितने दिन जी गए। अब आगारी कितना है पता है नहीं। सबको ये कहो, सबको ये समझाओ, ये समझाओ, तुम समझो सच्चे हृदय से, हरदम भगवान को याद करो। सबको ये बात बताओ और तुम तो याद करो, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। एक ही बात, एक ही बात, एक आस रो, एक मन, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, अनन्य भाव से भगवान के चिंतन करो और मन में प्रसन्नता को हरदम तुम मन लाओ। संसार की है स्थिति स्वतः अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, रात दिन, रात दिन, ठीक और बैठी, ठीक बैठी, सुबह होते सोते, इसे स्वभाव है, संसार ऐसा स्वभाव है। आप तो एक भगवान को याद रखो, वो सभी ठीक ठीक आपके लिए, सभी मंगल ही मंगल होगा, आनंद ही आनंद होगा, आनंद ही आनंद होगा। अपने पास में तन हो, मन हो, धन हो, विद्या हो, बुद्धि हो, योग्यता हो, अधिकार हो, पद हो, तो कोई अधिकार हो तो सब अधिकार का तात्पर्य है कि सबको भगवान में लगना, अपने को घर में लगाना। सब कर मांगिए एक मन, बस एक, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, हर एक को सुख पहुंचाओ। जितना सुख पहुंचाओगे और को उतना आप महान सुखी हो जाओगे। दुख गया तो भाई भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, ब्याज सहित भोगना पड़ेगा। इस वास्ते दुख मत लो, सपने भी किसी का हित न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, सुनने में तेरी जीव का अपकार हो जाए, लड़ते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। मौका मिला न बारंबार ये मन हुआ। इस वास्ते भाइयों बहनों सब सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, और कोई देवे कुछ देना ना तो देवे आशीर्वाद दो, कृपा करो हमारे ऊपर जो भगवान में नहीं भूलू, यही कृपा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैंने जाहिर चाहिए कब हो कसू, कोई चीज जरूरत नहीं, केवल जरूरत है भगवान की याद के लिए। इस याद के बीच में तल्लीन हो जाओ और सबको कहो यही कि भगवान में रहो सच्चे हृदय से, सब ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवान को याद करेगा उसके लिए मंगल ही मंगल, सदा मंगल, सदा अतिवादी संत के आंसू पार आनंद आनंद होगा। भगवान को याद रखो, आपको रोटी न मिले, कपड़ा न मिले, रहने के लिए स्थान न मिले, आप आ जाए भगवान को पूछो, भगवान को छोड़ो, उसके समान कोई धन नहीं, कोई संपत्ति नहीं है, उसके समान कोई मान नहीं है, कोई सद्भाव नहीं, कोई आदर नहीं है। संसार की स्थिति संपत्ति सबकी सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, अपने कुछ नहीं है, अपने जो दी है मन मना भाव मत भक्त और मध्याजी मांग मुस्कुर मन मना भाव मत भक्त, ये सर्व को ये तब मुझे शुरू में परम बचा चौसठवें श्लोक में सर्व को ही तब कहा है, उसी पर मन मना भाव मत भक्तो मर्या जी मानो चार मत है। भगवान की भक्ति करो, भगवान में मन लगाओ, भगवान में चित लगाओ, भगवान का ही हो गए, एक भगवान का हो। सर्वभाव भजी कपट तजी मोहि परम प्रिय सोहे, सर्वभाव भजी कपट तजी, कौशो सब भाव से भगवान का चिंतन करो। जो ऐसा करता है वो भगवान को प्यारा होता है। सज्जनों संसार कोई साथ में चलेगा नहीं, प्यारे से प्यारे वस्तु व्यक्ति सब यहाँ रह जाएंगे, सब सूर्य माने काल अचानक चपेटेंगे, वो एक घड़ी का बना दे रही, सब कच्चा मामला है, कच्चा मामला है। अच्छा शरीर दिखता है, चलते चलते बीमार हो जाए, पता नहीं शरीर को भरोसा नहीं है, पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों को मर जाता है, महीनों को मर जाता है, वर्षों को मर जाता है। कोई ऐसा नियम भी कितने वर्षों पर मरेगा नहीं, ऐसा कोई नियम है। मौत हरदम तैयार, मौत इस बात में हरदम सावधान रहो, हरदम हर एक समय में सावधान रहो, केवल भगवान को याद रखना है और मांगो यही सब कर मांगो एक बड़ी की। देखो सही आप आनंद हो जाएगा, अपनी शक्ति जो कुछ है इसी में लगा दो और ये हृदय में रखो पक्का विचार कि मेरा कल्याण होगा, भगवान की कृपा से होगा, मेरे ताकत से नहीं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ हे मेरे प्राणनाथ, ऐसे भगवानों कह रहे हो पुकारो, भूलो नहीं आपको, भूलो नहीं हे नाथ को, भूलो नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, किंचित मात्र संदेह नहीं है, ऐसी बात है। इस बात से सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, हित करो, दो ही काम है, दो ही, एक भगवान को याद रखना, एक दुनिया की सेवा करना, दुनिया के सामने दुनिया की सेवा करना है। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, रावण ने लात से मारा तो भी भीषण कहता है कि तुम पितु तुम्हारे पिता के समान हो, बड़े हो, भले ही मोही मारा, अरे राम बचे हो ही तो हो ही तुम्हारा, तुम्हारा है तो भगवान के भजन से होगा। ऐसी वाणी सबके प्रति रखो, अपने मन में कुछ भावना मत रखो, चाहना मत रखो, संसार की चाहना है, कारण गुण संगोष्य सदसत योनि समझो, असत असत योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, उनसे असंग रहो, निर्लिप रहो, निर्लिप्त रहो, सबके लिए तैयार हो रहो, शांति पहुंचाने के लिए, हार देने के, आराम देने के लिए, सब के लिए, सब समय में याद रहो, सब समय में हर समय भगवान की याद करो, जो कल्याण होगा इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, निर्लेप होकर भगवान में लग जाओ। भगवान के बिना कोई सहायता करने वाला है नहीं, देवता दानव सब खरम खत्म हो रहे हैं, सबकी उम्र जा रही है, सब बेचारे मौत के जंजाल में फंसे हुए हैं, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, एक भगवान है, एक भगवान सवाल कोई नहीं, उसे को हे नाथ आपको याद करूं, आपको भूलू नहीं, एक ही बरदार सब करवाने, एक बार सबको ये कह दो कि एक ही बात है, एक सिवाय और कोई रक्षा करने वाला है नहीं, कहीं भी ताकत नहीं, वो दयालु है, परम दयालु महान हितकारक है और सर्वसमर्थ है और अंतकरण की बात को जानने वाला है, सर्वज्ञ सर्वसमर्थ और प्रभु तीन विशेषण है, इन तीन विशेषण वाले प्रभु को याद रखो, सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं, स्वभाव कृपा हुए, कृपा करने का स्वभाव, स्वभाव में ही आलू स्मृति होता है, दयालु कृपालु है सब, स्वभाव स्वभाव स्वभाव, कबोरी कारी करुणा कर दे ही देती इस विदेश सुने, बिना ये तो कृपा करके मनुष्य दिया है, इस बात से उसको भूल मत, और निश्चिंत रहो निद्रित रहो, भगवान को याद रखो, फिर कोई भय नहीं है, जब भगवान ने भूल गए हे नाथ हे नाथ हे नाथ भूलो नहीं, अरे स्मृति विपद संपूर्ण सबको सम्मति दो, सुख सबके हृदय में विराजमान हे नाथ आपकी स्मृति सबको हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु दयामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागोऽस्ति, कोई भी दुख का भागी न बने महाराज, ऐसी कृपा करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सिर्फ एक वर्ष दिनों हो जाए, सबके आंगन बने आंगन बने होता है, दुख का भाग कोई ना बने। भगवान कहो ये पीछे पड़ जाओ। भगवान शंकर रामायण में स्तुति करके कहते हैं अंत में, बार बार बल मांगो, बार बार पीछे पड़ जाए मांगने के लिए तो देने वाला कुत्ता जाता है कि पीछे पड़ गया तू। भगवान के अंत में तो बार बार मांगूंगा और दुख मत हो जाए, क्रोध मत करिए, हर्ष देव खुश हो तू। जो मैं बार बार बल मांगू, बार बार बल मांगू, हर्ष देव दुखी नहीं, गुस्से नहीं हो जाओ कि पीछे पड़ेगा क्या, पिटी नहीं छोड़ेगा। हर्षदेव उसे जंग पद सरोजना भक्ति सतर्क, आपके चरणों में विघ्न रहित अबाधित भगवान की भक्ति हो जाए और सत्संग सदा मिलता रहे, संत महात्मा का संग मिलता रहे, इसके सिवा कुछ नहीं चाहता मैं। भगवान शंकर नाम लेने कल्याण करने वाले, संघ कल्याण करोति शंकर, वे भगवान ही कहते हैं बार बार बार मांगो। तो अपने तो मांग नहीं है, उनको क्या जरूरत है, उनको कौन सा नकों निकलना है, कौन से दुख को मिटाना है, कौन सा आनंद लेना है, कौन सा काम करना बाकी है, कुछ बाकी नहीं। वे कहते बार बार बार मांगो, कोई तो कर सकता है, उसे के नजीक भी ऐसे भी माने बार बार बार मांगो। हर्ष देव से रंग पद सरोदर पाए भक्ति सदा सत्संग, हर समय में आपको नहीं बोलो, जहां कहीं भाई हो बहना हो कोई भी हो, वही राम जी को याद करो, नाम जप कीर्तन करो, धाम जप करो, भगवान में लगाओ, आप लग जाओ स्वयं स्वरण तस्मान अंत मिथो हरि। पाप के नाश करने वाले प्रभु को याद करो, याद करो, और आप भी लग जाओ, हम भी लग जाओ, सच्चे हृदय से। भगवान के समान कोई नहीं है, उसके समान कोई नहीं है, सच्चे हृदय से लग जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ भूलो नहीं, हरदम आप याद रहे, स्मृति रहे, भगवान की स्मृति रहेगी तो आनंद आनंद रहेगा, किसी तरह का कोई दुख आ नहीं सकता, सुख बाकी रह नहीं सकता। यम लब्ध्वाचा परम लाभ मन्य तेरा अधीन तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर और कोई लाभ ऐसा होता नहीं। आगे बताए तम विद्या दुख संयोग वियोग में योग संगीतम, दुख का स्पर्श नहीं है, लाभ तो उसे है नहीं कोई, गुणा भी दुख है न विचार देते, गुण तरह दुख से विषाद नहीं होता। तब विद्या दुख संयोग 22 और 23 छठे अध्याय का, दुख संयोग वियोग भी योग से तो शायद निश्चय नहीं हो तब योग चेता, दृढ़ता से उसको याद करना है और उसको याद कराना है, और उनको भी यही कह रहा है। सार चीज ये है, संत महात्मा जितने हुए संतन में निर्णय कियो, मत पुराण इतिहास, इतिहासों को मत करके पुराणों को देख करके संतों मिल करके निर्णय कियो, भल भय को दो ईश्वर तेरी है दास, हे दुरे जग बजे उपारी तुम तुम्हारा सेवक सुधारी, एक आप ना सेवक, इन दो का संग मिलता रहे, आपको याद करते रहे, और कुछ है और कुछ नहीं चाहिए, सुख आराम आदर आपके और बहुत दो, और भक्तों बोलो हमारे को तो केवल आपकी स्मृति, केवल आपको बोलो नहीं है, एक ही बात, सब एक अंतर्गत सब आ जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। इस वास्ते मस्त होकर लग जाओ भगवान में, मनुष्य शरीर मिल गया, भगवान की यादगिरी और क्या चाहिए, भगवान के नाम का चिंतन करो, हर स्वरूप को याद करो और उसमें तल्लीन हो जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ भूलो नहीं, कृपा करो। सब समय में सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध, समय समय पर युद्ध करना है, समय सर्वेषु काल नहीं होता, समय सब समय व्यय करके काम नहीं होता। सर्वेश स्मरण युद्ध हरदम भगवान का स्मरण करना और काम भी करना, घर का काम उत्साह से करो और काम धंधा मात्र को भगवान का भगवान की सेवा समझो। सब काम करो सब भगवान का काम, भगवान का ही। आपको बताया था ना, एक दादी महाराज ने घर का पूछ कचरा निकाल कर फेंके तो वो भी भगवान घर पर भयभीत होकर भया देता भय से भागे तो ही भगवान घर पर, डर तो ही भगवान घर पर, फिर भगवान घर पर करो जीवन शुद्ध हो जाएगा, जीवन महान निर्मल हो जाएगा। ऐसा निर्मल जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करो। उद्देश्य एक ही, ध्येय एक ही, लक्ष्य एक ही, सबकर मांगे एक फल है राम सरति हो, सबका एक ही फल है। ऐसी कोई दूसरी चीज है नहीं, बढ़िया चीज है ये। संतों सब ने मिलकर ये विचार किया है। संत गए हैं, बहुत से ऋषि मुनि इकट्ठे होकर व्यासी महाराज के पास गए उत्तराखंड में गंगा जी के किनारे। तब व्यास जी ने कहा मैं स्नान कर लू, आप बैठो। तो स्नान कर में सूर्य तुम धन्य हो, सूर्य तुम धन्य हो, स्त्री तुम धन्य हो, स्त्री तुम धन्य हो, कर्जू तुम धन्य हो, कर्जू तुम धन्य हो। ऐसे स्नान कर डूबी लगाई। उन्हें पूछा महाराज हमारा तो शंका होगी, कर्जू तो सबने नीचा बताया गया है, शूद्रों को नीचा बताया गया, स्त्रियों को अनधिकारी बताया। कहते हैं कल्याण जल्दी होता है, शूद्रों का कल्याण जल्दी होता है, कर्जों का कल्याण जल्दी होता है, तुलसी नफा पिछा नहीं है मेरे बुरे क्या काम। वो अच्छा है बुरा है किसी को मतलब नहीं, अपना नफा कैसे नफा करियुग में बहुत जल्दी कल्याण होगा। नाम तो पावी हो केवल भगवान के नाम से, नाम की मां सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कली विशेष कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा है। इस बात से कलयुग कलयुग श्रेष्ठ है, कलयुग धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सूर्यों को जल्दी कर जाना है, एक ही धर्म एक व्रत नियम, धर्म व्रत नियम यम चार पांच है, पांच है दस दस क्या है नियम बताए कई बुजुर्गे, पांच नियम है पांच यम है, दशकम धर्म लक्षण धर्म के दस लक्षण है। एक ही धर्म है, एक वही धर्म है, वही नियम है, वही व्रत है, वही वश कर काय वसंत पति पति उनकी आज्ञा का पालन करना। और सुनो स्त्रियों के लिए पति को सदी अच्छी सलाह देना काम है आपका। गांधारी बड़ी विचित्र पति पता थी, आंखों का लुच्छुक पति देव को नहीं है तो मैं आंखों का लुच्छुक नहीं लूंगी, जो पति को नहीं मिलता वो सुख मैं नहीं लूंगी, अब पट्टी बांध ली। परंतु जोर से कहा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के साथ विरोध रखना होगा ठीक नहीं है, पांडवों के साथ विरोध रखना ठीक नहीं है। युधिष्ठिर का आप समझा दो, ये आपकी बात माने तो ठीक है, नहीं तो मनुष्य का नाश हो जाएगा। इससे सिद्ध क्या होता है, ऊंचे से ऊंचे पति पता पति को सच्ची सलाह देने में बिल्कुल संकोच न करे। गांधारी कितनी बुद्धि सुपरित पैदा और मैंने पट्टी बांध ली, पति को सोच में सुनूंगी पर पति कहोगे ये ठीक नहीं है। दुर्योधन बेटा है, खास बेटा है, उसके लिए कह दिया ये इनकी बुद्धि अच्छी नहीं है, इतनी बुद्धि से चलोगे तो कुल का नाश हो जाएगा। इस वास्ते आपको भी सद्बुद्धि देने के लिए भगवान के भजन के लिए पतिदेव को भी करना चाहिए, बड़ी नम्रता से बड़े प्रेम से बड़े आदर से उनको दुख न हो। इस तरह से भगवान में लगाओ, भगवान में लगाने के लिए सबके अधिकार, सबके अधिकार है। भगवान भजन करने का अधिकार सबको है, जाट भजो गुजर भजो भवे भजो अहिर तुलसी रघुवर नाम में सबका होगा शीर, सबका हक रहता है, क्योंकि पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र होता है, तो पिता की सब संपत्ति का अधिकारी पुत्र है। भगवान सोची लोके हम परमात्मा का अर्श है, साक्षात परमात्मा है। याद रखो भगवान को दूर मत समझो और मत समझो, परम पिता परमेश्वर हमारे परम पिता है, परम सूर्य है, भगवान हमारे पिता है, हम भगवान की बेटी है, हम भगवान के बेटा है, हमारा लाडले बेटा है, सब मम प्रिय सब मम पूजा है, मेरा पैदा हुआ है, मेरे को प्यारे रहते हैं, भगवान कहते हैं इस बात से निशंक रहो, ऐसी सुना दो ऐसी बात कहो, जिस किसी को भगवान में लग जाओ। विभीषण भी रावण को छोड़ देता है, जब रावण नहीं मानता कह रहा तो छोड़ करके रावणी की शरण आ जाता है। कितना बड़ा भाई रावण मरा, दुनिया के लोग जिसके भय से मनुष्य अन्न नहीं खाते जातो जगते हैं, ऐसे रावण उस रावण को छोड़ दिया। कितना ही समझ तो भगवान से भी हो गया काम का, बहुत बढ़िया स्वराज्य सब हुई, सब छोड़ कर आ गया। राम जी आते ही आओ लंकेश, लंकेश लाओ समुद्र का जल है, लंका का राज दे दुरा। अभी तक रावण से मिले ही नहीं, विचार भी नहीं हुआ, पहले ही दे दिया रावण विभिन्न तुम राजा रावण के, कहते ऐसे रावण आ जाए तो लंका का राज दे दिया, कहते रावण आ जाए तो भरत को कहेंगे भरत भैया रावण दे दे, हमारे तो दे देना है। ऐसे उदार भगवान के समान और कौन है, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सुरेश को नाही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर टूट जाते दीन पर। ये स्वभाव बनाओ दीन दुख को देखकर हृदय नर्म हो जाए, और सज्जनों को देख धनी आदमी को देखकर खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। मनुष्य का अंतकरण मैला होता है तो धनी आदमी को देखकर जलन होता है। संत संकट नया होता है, सब देखे ही पराई संपत्ति देख करे, जरे सदा पर संपत्ति देखी, दूसरे हृदय परिताप विषय की, दूसरे के हृदय में संताप अधिक होता है, जरे सदा पर संपत्ति देखी, दूसरों की संपत्ति देख चलता है। संपत्ति देकर राजी होना चाहिए, भगवान का भजन देकर राजी होना चाहिए, और दीन दुख देकर हृदय करुणा तो चाहिए। महाराज जिसके हृदय में करुणा रहती है वो तो भगवान का प्यारा होता है, भगवान स्नेह करते हैं। भगवान कहते हैं कि इसमें शक्ति नहीं सामर्थ्य नहीं, इतने पर भी कैसा भाव है इसका, मेरे पास सब संपत्ति और संपत्ति रहते हुए भी इतना मेरा भाव नहीं है जितना इसका भाव है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान को याद करो और दीन दुखी की सेवा करो। मौका है सज्जनों, मौका है, समय सुख फिर पर का पलता ने का वर्षा जब किसी सुखा ने, खेत सूख जाए तो फिर वर्षा से क्या है, वो सीमटा ही खराब हो जाएगा। तो प्राणों के रहते रहते भगवान की प्राप्ति करो जल्दी सच्चे हृदय से। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मेरे प्रभु, ये मेरा पनायन ये प्रेमी का है। लोग कहते हैं तपस्या त्याग से प्रेम होगा, प्रेम अपना पना मेरे भगवान मेरे मारे, मेरी माँ है मेरी माँ, कैसी हो मेरी माँ है, तो माँ नाम बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने बूढ़े बूढ़े साधुओं को देखा है, 60-70 वर्ष के साधु बुखार आ गया, हे माँ माँ याद करते हैं। तो ऐसे सबकी असली माँ तुम्हें हो, माता से पिता तुम्हें हो, माता राम हो मत पिता राम चंद्र, स्वामी राम हो मत सगा राम चंद्र, सर्वस्व में राम चंद्र दयालु, नान्य में जाने नहीं बजाने न जाने वो कुछ जान जा, तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधु सगा तुम, आप ही माँ हो आप बाप हो आप भाई हो आप ही संबंधी हो आप ही कुटुंबी हो, तुम्हें विद्या द्रविड़ धन संपत्ति आप ही हो, तमेव सर्वम गुलाबो, ऐसे समझ करके मस्त हो, डरो मत, भयभीत मत हो। भगवान ने इसको भयभीत किया होता है, भगवान जब हमारे है तो भय किस बात का, निर्भय निशंग निशु निशंग निर्भय निश्चिंत, भगवान के चरणों का शरण ले लिया। निशरण महाराज को निश्चय करिए मौज, राम सर संसार सुख नहीं दिखावे नौज। सुना संत लोग कहते हैं संसार का दुख मत दिखाना महाराज, राम संसार संसार सुख नहीं दिखावे नौज। सुख हमारे को नहीं चाहिए, संतान का सुख में भूल जाता है आदमी, दुख में याद करता है भगवान को, दुख में सब सुमन करे, सुख में करे जो जो सुख में सुमन करते दुख आएगा, दुख भगवान का स्मरण करने के लिए आता है, नहीं दुख आने की जरूरत क्या है, सुख में स्मरण करे। लाली भाई राम दुनिया के दो जगह संतों यही काम, संतों के काम है कोई काम है धंधो एक ही एक ही काम, भगवान ने याद करना, एक ही धर्म एक मत एक ही चीज एक भी लग गए रात दिन, और मेरा कोई नहीं है। एक देश था, उस देश में ऐसी रिवाज सुनी कि राजा बनाते तीन वर्षों तक राजा रहता हो हुकुम जाता, और तीन वर्षों के बाद समुद्र के वह पुष्प पार महान घोर जंगल जानवर खा जाते छोड़ देते, तो राजा तो करता खुशी से, जब तीन वर्ष हो जाते पोषण जाते तो रोया करता। एक राजा बुद्धिमान राजा बनाया गया और पूछा भाई मेरा कितना अधिकार, क्या पूरा अधिकार आपका, तो अपने प्रेमियों को बुलाकर कहा पहले काम ये करो उसे जंगल कटाओ और कुआ बनाओ और खेत बनाओ और प्रजा बसाओ, तीन वर्षों में यही काम किया, उस तरफ सर्व संपत्ति पहुंच दी, राजा का पैर बना दिया, धन संपत्ति पूरी भेज दी। तीन वर्ष पूरा होने पर बड़े बड़े गांव के शहरों के अपने राज्य के आदमी आए कि लो सर चलो, बड़ा खुश हो रहा है कि महाराज इस मार्ग में गए सब रोते गए कि मूर्ख थे मूर्ख, ऐसा मौका मिला फिर रोए, कहे तो आप रोते नहीं रोगे तुम हम दो रोगे, सब संपत्ति वहां रख दी, वहां भंग बसा दिए, सदा के लिए राज्य हो गया अपना सदा के लिए। ये तो एक कहानी है। इसी तरह से बालक अवस्था जवान अवस्था वृद्ध अवस्था तीन वर्ष है, तीन वर्ष में यहां रह करके और भजन करके वहां आनंद कर ले, सदा ही सुन विजय सदा ही दुख कभी नजीक नहीं आवे, तो ये काम पहले करने का है, अभी जीते जी अभी करने का है, समय चूक फिर कापस्तान है, समय चूक जाए जब आई हो, और मृत्यु समय में रोता आया है मैंने कुछ नहीं किया, अभी याद करो सब अभी याद करो, अभी भगवान को याद रखो, और जो कुछ है दैनिक दुनिया को सुख पहुंचे, सबका हित कह सर्वभूत हित रहता, सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के माल है तो मेरे तरफ से हो, देखो मत दूसरी तरफ, केवल एक ही तरफ, केवल एक ही लक्ष्य, एक ही लक्ष्य, केवल भगवान की तरफ वृत्ति है, उसको मैं बोल दू भगवान से यही मांगो कि और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका भजन आपका समान अवतार है, ये भगवान से करो, आप दिन में सुनो रात में सुनो सुबह सुनो शाम को सुनो पुस्तक पढ़ो कोई काम करो, एक ही बात है एक ही चीज, भगवान की स्मृति में लग जाओ, जहां तक हो सके दूसरों को उपकार करो हित करो, पर हित सर्व धर्म नहीं भाई, इस सवाल हित कोई नहीं है, ये मौका मिल गया, मौका मौका मिले बारंबार, ये मनुष्य धनुष्वान मौका मिले न बारंबार, सिद्ध कहे समुदाय तार दे तार दे तार दे परी परी है भवर विश नैया ना तो चाहे तार दे तार दे तार दे भव्य विश दुनिया पड़ी है घूम रही है हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान की कृपा से हमारा उद्धार होगा होगा होगा दृढ़ विश्वास है। तुलसी सीता राम कहो तुलसी सीता राम कहो दृढ़ राखो विश्वास कब हूँ बिगड़े ना सुने रामचंद्र के रास। तुलसी सीता राम कहो दृढ़ राखो विश्वास कब हूँ बिगड़े ना सुने रामचंद्र के रास। भगवान के दास अगर होता नहीं सदा मंगल ही मंगल होता है। दृढ़ राखो विश्वास भगवान की कृपा से कृपा का भरोसा आप एक कृपा को आसरो आप कृपा को जोर आप बिना दिश है नहीं तीन लोग में और केवल भगवान की कृपा एक भगवान से कृपा से हमारा उद्धार होगा। सच्चे और पाप मत करो अन्याय मत करो अत्याचार मत करो दुराचार मत करो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधे अब ही आज अनेक जन्म की पीढ़ी आज सुधे आज भी अभी अभी आज आज आज आज अब भी सुन रहे क्या हुए राम को नाम राम का पूजा जैसे आपकी कन्या दान कर देते हैं तो उस गोत्र की हो जाती फिर आपका गोत्र नहीं रहता आपका गोत्र नहीं रहता जिसको दान दिया उसका गोत्र हो जाता है। तो हम है अच्युत गोत्री भगवान के हैं सर्वथा भगवान के हैं जैसे ऐसे है तो मंद है तो बुरे है तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा है दूध को अब दूध को जुलूगा को कोई ना किसी बेटी से ब्याह करना किसी लेना है किसी को कन्या लेना है हमारे मतलब नहीं है संत जुला के जुला है बहुत अच्छी बात है चाहे सो आप ही भर दिया उसको कह दो आप ही बाप से बुला दो हमारा तो मन भगवान में लग जाए और हमारे कुछ नहीं चाहिए जाए न चाहिए कब हो कुछ एक ही बात जैसे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ कल्याण कल्याण हो जाएगा उद्धार हो जाएगा सुधार हो जाएगा। सच्चे हृदय हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ एक ही बात हमारी एक ही बात उखड़ा नहीं अब उखड़ा नहीं सार बात है सार बात सारम तथो ग्राह्य उपास्य फलगू फलगू छोड़ दीजिए फिर निरंतर चीजें हंसे यथा क्षीर में बाबू अध्यात जैसे हंस दूध पी लेते जल छोड़ देते हैं ऐसे दूध दूध पी लो संत हंस उनका ही पै पर ही भारी विकार ये भारी विकार है ये इसको छोड़ देते संत हंस गुण है पै संसार में सार चीज है भगवान की स्मृति सबसे सार सारं तो ग्राह्य बाबा जी परमो तुलसी सोई न चतुर है जो राम बदन लवनी पर धन पर मन हरण को बेचा भी बरवीन दूसरे का मन हरना व्याख्यान दिया सुधर लोगों मन हर दिया अपना दूसरे का मन हरने में बेचा भी पड़ी नहीं उसमें आप ज्यादा सदर हो जाओगे तो बेचा की पदवी मिल जाएगी पर धन पर मन हरण को बेचा भी बरवीन आप तो एक ही काम रखो तुलसी रसोई धन चतुर है जो राम भजन है चतुर समझदार वही है लोग राजी क्या होगा लोग राजी होगा तो क्या होगा नया तो क्या होगा रुष्टे भगवानी तुष्टे धनागम खुश हो जाए तो वो धन नहीं लेंगे बुद्धि दे देंगे या नाराज हो जाए तो क्या लेंगे आपका। इसका अर्थ ये नहीं नाराज करना नाराज करना नहीं सबकी सेवा करना परंतु एक भगवान में लगे रहो कोई जाता हो तो क्या तुम तो ठहरो फिर ठहरा नहीं तुम भी आ जाओ जल्दी आ जाओ तुम भी साथ में तीर्थों जा रहे हैं कि ठहरो बेटा ये नहीं माने, ये तुम्हारे नहीं माने, हमारी मानो आ जाओ, भावी में तो आ जाओ। अब जाना है भाई, हमारे तो समय देरी हो रही है। एक ही श्वास खाली ना खोलंग बीच किसने कलंक अगर धोए ले तो धोए ले। और अंधियारो पाप पुण्य सो भरी है देह, ज्ञान की चराखा सिद्ध जोई ले तो जोई ले। मान का जन्म फिर ऐसो ना मिले ला मूड, मान का जन्म फिर ऐसो ना मिले ला मूड। परम पुरुष से प्यारो हुए तो हुए ले, छन्न भंग देता मैं जनाम सुधार वो है। बीज के चबाके मोती पोले तो बोले, पृथ्वी चमके हुए इतना प्रकाश है। खेड़े बार तरंग संचार तरह सोचे उनको तब मान ले। समय का समय सबका चल जा रहा है, मौत तजी आ रही है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सब मांगे एक बार। अब वो तू तो एक एक बात कहता है तो क्या कहूं दूसरी, ऐसी बात है नहीं दूसरी। संत महात्मा निर्णय कर देने के योग मगर शरण पायो है तो भगवान भी आ रहे। भागवत माया काम सर्व काम व मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। बोलो हमारे कुछ नहीं चाहे क्या करें, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए कर अपना करो। फिर हमारे सब कामना है, स्त्री भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, धन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, सब चीज चाहिए तो राम राम करो। सब चीजों को नहीं दे सकते, सब चीजें भगवान दे सकते तो राम राम करो। फिर हम तो मुक्ति चाहते, कुछ नहीं चाहते और क्या, फिर राम राम करो। अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार भी तीव्र भक्ति योग करो। तीव्र भक्ति योग से भगवान का भजन करो, भगवान का पूजन करो, सबसे श्रेष्ठ ये बात है। सब काम पूरा होगा हुआ। एक भगवान की याद करने से एक ऐसा दे सब सदे और सब सदे सब जाए। सब कितना ही काम करो कुछ नहीं याद लगेगा, यार एक भगवान को याद करो सब काम हो जाए। इस राशि कवि थे बड़े अच्छे, हरिश हरिश बनाया जाता है। राजा के गए, राजा के वहां बहुत महान सम्मान हुआ। संत थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं, उन्हें कविता सुनाई कुछ नहीं। उसको बड़ा गुस्सा आया कि मेरी बैरी है। एक और तो मेरे कविता में कपड़ा भगवान का भजन कर, भगवान का उसमें लग गया। ये कहते बोले क्या क्या हुआ, राजा राजी होंगे, रुपये मिल जाएगा और क्या मिलेगा। पर संत बन गए, वे संत ही बन गए। ऐसे वशिष्ठ जी बनल पर कुपित हुए। ऐसे कई इतिहास आते हैं। सब कहा भैया एक भगवान भजन बिना तो घना रहा, बड़ी बड़ी कविता बनाई, सुने रस्से पंडित हुए, भजन किया, भगवान को याद नहीं कर क्या किया। अरे भगवान का भजन किया, सब किया, सब काम कर लिया उसने। इस वास्ते भगवान में लग जाओ भाइयों बहनों, ऐसा मौका बार बार मिलेगा नहीं। ये भगवान की कृपा से मौका मिला है। सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, खुशी हो जाएगी, मस्त हो जाओगे। ये बात है मैंने। अब हमें जाना है भाई, रतनगढ़। आप लोगों से छुट्टी ले रहे, कृपा करो आप पधारो तो बद्री को पधारो, और फिर रामायण का ही चर्चा है उसमें पधारो। मंगल नाम वाले ने आगे चातुर्मास करने के लिए प्रार्थना करी है राजस्थान पत्रकार संघ की ओर से। कोई कोई पता नहीं है, जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर रहे राम सुमर रहे कौन जाने कल की। कल क्या होगा क्या होता है, पहला कुछ नहीं कह सकते। हाथ की बात नहीं है, अंधेरा है, अंधेरा। हम सर्व के नहीं है भाई, पता नहीं पाओ पर का नहीं फलाना, खड़े काल की बात सजो।